بات میں کچھ بھی کروں میری زباں پر ہے علی، بات میں کچھ بھی کروں میری زباں پر ہے علی، ان کی امداد کا عالم کوئی مجھ سے پوچھے، ان کی امداد کا عالم کوئی مجھ سے پوچھے، مجھ کو محسوس ہوا جیسے یہیں پر ہے علی، مجھ کو محسوس ہوا جیسے یہیں پر ہے علی، ان کو معلوم ہے ہر بات نبی کے دل کی، ان کو معلوم ہے ہر بات نبی کے دل کی، واقعی واقعی واقف اسرار پیغمبر ہے علی، واقعی واقف اسرار پیغمبر ہے علی، کیا ستائے گی بھلا گردش دورا مجھ کو، کیا جب بہر کام ہر ایک راہ میں راہ بر ہے علی، تیغ نے آپ کی اسلام کو بخشی ہے ضیا، تیغ نے آپ کی اسلام کو بخشی ہے ضیا، مرحبا صلی علی نور کے پیکر ہے علی، مرحبا صلی علی نور کے پیکر ہے علی، اور شیر سنیے، میرے اللہ کو معلوم ہے عظمت ان کی، تمام حاضرین کی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، میرے اللہ کو معلوم ہے عظمت ان کی، میرے اللہ کو معلوم ہے عظمت ان کی، کس سے بڑھ کر ہے علی کس کے برابر ہے علی، کس سے بڑھ کر ہے علی کس کے برابر ہے علی، عالم فقر میں حاصل ہے وہ دولت ان کو، کہ منگتا ہے تمنگر وہ تمنگر ہے علی، ان کی نکہت سے مہکتا ہر ایک گل شیدا، ان کی نکہت سے مہکتا ہر ایک گل شیدا، فخر عالم کے پسینے سے معطر ہے علی، فخر عالم کے پسینے سے معطر ہے علی، کتنے محبوب ہیں مطلوب ہیں بہتر